بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ، زوج الفقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے رمضان شریف کی مناسبت سے کتاب خلاصۃ التراویح کا، جو کہ تصنیف حضرت علامہ مولانا محمد فراز عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی، اور آج تاریخ ہے یکم رمضان المبارک 1447 سنہ ہجری، اور عیسوی اعتبار سے 19 فروری 2026 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے اور اس وقت شام کے تقریباً 7:14 ہو رہے ہیں. آج ہم دوسرے پارے کا مطالعہ کریں گے، تو چنانچہ دوسرے پارے کا مطالعہ سماعت فرمائیں. پہلے پارے کا مطالعہ ہم لوگ کر چکے تھے، اس کے خلاصے کا. سیقولو تحویل قبلہ، دوسرا پارہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرنے کے ذکر سے شروع ہوتا ہے. مسجد الحرام شریف میں خانہ کعبہ ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ سے محبت فرماتے تھے، اور جو صحابہ اکرام شروع سے مکہ شریف میں تھے ان کی عقیدت بھی خانہ کعبہ سے کچھ الگ انداز کی تھی، چونکہ ایک وقت تک بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا اور یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. تو جب مدینہ شریف کو ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام علیہم الرحمہ بظاہر خانہ کعبہ سے دور ہو گئے اور قبلہ بھی بیت المقدس کو بنا دیا گیا تھا، تو ان کے لیے امتحان کا وقت تھا. مگر چونکہ وہ اللہ پاک اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اطاعت گزار اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے، لہٰذا وہ اس امتحان میں کامیاب رہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا جائے، لہٰذا آپ اس کے لیے دعا فرماتے اور آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کو کس طرح پورا فرماتا ہے، اس کا مشاہدہ دوسرے پارے کی تیسری اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ترجمہ کنز العرفان، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. تحویل قبلہ کا معنی ہے قبلے سے پھیر دینا، یعنی جس قبلے پر پہلے تھے اس سے پھیر دینا. اعتراضات کے جوابات. تحویل قبلہ کے بعد یہودی مسلمانوں پر طعنہ کیا کرتے تھے، جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر نا سمجھ اور بیوقوف لوگ ہی اعتراض کریں گے. اور ان کا دوسرا اعتراض کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ تمام جہان مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دے، بندے کو تو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. اہمیت کسی سمت کی نہیں، اللہ کے حکم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اور نافرمان میں فرق کو ظاہر کرنے کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کر کے فوراً حکم کو مان لیتا ہے اور کون نافرمان بن کر اعتراض شروع کر دیتا ہے. تو جو مخلص مسلمان تھے وہ کامیاب ہو گئے اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ گئے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی قبولیت. آیت نمبر 151 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی دعا کی قبولیت کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مبعوث فرمایا. ارشاد فرمایا کہ ان کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی آیتیں سنا کر متوجہ کرتے ہیں، پھر جو متوجہ ہوں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کے نفوس کو صاف کرتے ہیں. امت محمدیہ کا خاصہ. پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اور عطا فرماؤں گا، مگر آیت نمبر 152 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152-152 میں اس امت محمدیہ پر اللہ پاک کے ایک ایسے کرم کا ذکر ہے جو اس امت ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، ترجمہ کنز العرفان، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا ذکر الہی مومن کی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، شہدائے اسلام حیات ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 میں اہل ایمان سے خطاب کی ابتدا ہوتی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اب امتحان اور آزمائش کی نئی صورتیں سامنے آئیں گی، اب تم پر جنگی فرائض لازم کیے جائیں گے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے وہ مردہ نہیں بلکہ ایسی شاندار زندگی پا لیتے ہیں کہ جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شعائر اسلام۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا سورہ بقرہ کے اندر کہ حج و عمرہ کے موقع پر کیے جانے والے اعمال، خصوصاً صفا و مروہ کی سعی، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ معبود حقیقی ایک ہے، اس کے بعد فرمایا گیا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور اہل ایمان کے لیے اس کی نعمت مکمل ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، دن اور رات کی ترتیب، اور انسانی نفع کے لیے پانی میں چلنے والی کشتیاں، بادل، بارش، زمین سے نکلنے والے پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں جو اللہ پاک نے عقل والوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان باتوں پر غور کرنے اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ حرام اشیاء اور ان کی تفصیل۔ پھر چار ایسی چیزوں کو بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہیں۔ پہلی ہے مردار، نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ دوبارہ سماعت فرمائے، پھر چار ایسی چیزوں کو بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہیں۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ان کی تفصیل یہ ہے، نمبر 1 مردار، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر، یا لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ دوسرا ہے خون۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ تیسرا ہے خنزیر یعنی سور، نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، اس کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا۔ نمبر چار، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے۔ علم چھپانے والے کے لیے وعید۔ اگلی آیت میں ان علماء پر اللہ تعالیٰ کے ناراضی کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دے دیتے ہیں۔ یہ کام اس وقت کے یہودی کیا کرتے تھے، اور یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے اور بخشش کے بدلے عذاب کو پسند کیا۔ نیکی اور اس کی اقسام۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں نیکی اور اس کی مختلف اقسام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نیکی دراصل ایمان کی بنیاد پر سر انجام پانے والے اعمال ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، نیکی دراصل ایمان کی بنیاد پر سر انجام پانے والے اعمال ہیں۔ وہ عزیز و اقارب، یتیم، مساکین کے ساتھ مالی تعاون کرنا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، وعدے کو پورا کرنا، مشکلات میں حق پر صبر کرنا اور ثابت قدمی اختیار کرنا، ان نیکیوں کو کرنے والے لوگوں کو قرآن نے سچے اور متقی ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے۔ قصاص کی حکمت۔ اس کے بعد قصاص و دیت۔ سورہ بقرہ میں قصاص و دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین فرمائی ہے۔ قصاص حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ آیت مبارکہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 179۔ اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ جب قصاص لیا جائے گا تو لوگ قتل و غارت گیری سے بچیں گے، فتنے و فساد کرنے سے بچیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں ہمیں بھی قتل ہونا پڑے گا۔ یہ اگرچہ بظاہر سزا ہے لیکن اس میں انسانی نسل اور معاشرے کا تحفظ ہے۔ پھر وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم و ناانصافی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی، لیکن سورۃ النساء میں اس کے مزید احکام آئیں گے۔ روزوں کی حکمت۔ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں روزوں کی حکمت جو بیان کی گئی وہ سماعت فرمائیں۔ پھر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، اس کا بیان ہے، روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ جس مہینے میں روزے فرض ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا۔ روزوں کے مسائل۔ اس کے بعد روزے کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی کہ بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزے کو چھوڑنے کی رخصت ہے، جن کی بعد میں قضا کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ سرے سے روزہ رکھنے ہی نہیں ہیں یا فدیہ دینا ہے، بلکہ مسافر اور جو سخت بیمار ہیں ان کے احکامات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ شیخ فانی کے لیے روزے کے احکام۔ پھر اس بات کا بھی بیان ہے کہ ایسا بڑی عمر والا شخص جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بعد میں کوئی قدرت آنے کی امید ہے، تو اب وہ ایک مسکین کو کھانا فدیہ دے گا۔ اس کی تفصیل فیضان رمضان میں پڑھی جا سکتی ہے، حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے فیضان رمضان، اس میں شیخ فانی کے احکامات تفصیل سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت عطا فرمائی گئی، نیز اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے، روزے کی ابتدائی اور انتہائی وقت کا بیان ہے، روزے کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا بیان ہے، رکوع کے آخر میں دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چاند کے چھوٹا اور بڑا ہونے کی حکمت۔ اس کے بعد قمری مہینوں میں چاند کے چھوٹا اور بڑا ہونے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کار ہیں، حج وغیرہ اسلامی معاملات کی تاریخوں کے تعین کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ جہاد کا حکم۔ پھر سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر جہاد کے حکم کے بارے میں فرمایا گیا، پورے مکی دور میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں لڑنے کا نہیں بلکہ صبر کا حکم دیا گیا، یعنی ہر تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم تھا۔ اب اجازت دی گئی کہ اب کفار کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یعنی اب ظلم کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ حدود حرم کو مشرکین کی نجاست سے پاک ہونے اور اللہ کا دین غالب ہونے تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دیا۔ دنیا میں جان و مال کا جہاد ہی تمہاری سلامتی اور بقا کا ضامن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 سے حج و عمرہ کے احکام بیان کیے گئے۔ اسلام کی حقیقت۔ اس کے بعد آنے والی آیات میں یہ بیان ہے کہ اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض پر عمل نہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو من و عن قبول کیا جائے۔ واضح ہدایت آ جانے کے بعد پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کرنا شیطان کے پیچھے چلنے کی طرح ہے۔ آیت نمبر 208 سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت نمبر 208 سورہ بقرہ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے دعوی ایمان کافی نہیں ہے، اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جس طرح انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اعظام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسی کیسی تکالیف میں بھی ثابت قدم رہے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ مختلف احکامات۔ پھر شراب اور جوئے کے، سورہ بقرہ کے یہ دوسرے پارے کے اندر، سیقول والے پارے کے اندر شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد اور نقصانات میں تقابل کی تلقین کی گئی۔ ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، اور جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی نقصانات ہے کہ وہ منافع کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے حرام ہونے کا حکم سورہ مائدہ میں آئے گا۔ پھر یتیموں کی کفالت کی تعلیم ہے، اور نکاح میں توحید پرست کو بت پرست پر ترجیح دینے کا حکم ہے کہ نکاح مسلمانوں سے کرو۔ عورتوں کے مسائل۔ پھر خواتین کے مخصوص مسائل درج ہیں کہ جس میں حالت حیض میں اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن سے شوہر اور بیوی کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار اور اٹھنے بیٹھنے اور ساتھ کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے جھوٹی قسم سے بچنے کی ترغیب ہے کہ بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی گئی، اور زچہ و بچہ کی کفالت شوہر کے ذمے رکھی گئی ہے، اور غیر حاملہ کے شوہر کے انتقال کی عدت 4 ماہ 10 دن کو بیان کیا گیا۔ غیر حاملہ جو حاملہ نہ ہو، غیر حاملہ کے شوہر کے انتقال کی عدت 4 ماہ 10 دن کو بیان کیا گیا۔ طلاق کے متعلق احکامات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے کہ اگر دو صریح طلاقیں دی ہوں، چاہے ایک ساتھ یا الگ الگ، شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری بھی دے دی تو اب بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر اپنی مرضی سے کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور دخول کے بعد وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر عدت گزار کر سابقہ شوہر سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اس میں خلع کا بھی بیان ہے کہ زوجین کو خطرہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ازدواجی تعلقات قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور عورت خلع چاہتی ہے تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل سے شوہر کی رضامندی سے خلع لے سکتی ہے۔ یہ بھی طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد اگر بیوی سے خلع یا طلاق کی نوبت آ جائے اور قربت نہ ہوئی ہو تو مہر متعین نہ ہونے کی صورت میں نصف مہر کی ادائیگی ہوگی۔ جہاد کی ترغیب، پھر جہاد کی ترغیب دینے کے لیے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر فرمایا کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ کے نام پر مال خرچ کرنے کی تلقین ہے۔ تابوت سکینہ، پھر مسلمان حکمران تالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان جو مقابلہ ہوا، اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور جنگی علم ہے، اور بادشاہت یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ پھر شمویل علیہ السلام نے تالوت کی بادشاہت کی نشانی بتائی کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، یہ رب کی جانب سے اطمینان کا باعث ہوگا۔ بنی اسرائیل جنگوں کے موقع پر اس کو آگے رکھتے تھے اور اس کے ذریعہ فتح مانگتے، اور انہیں فتح ملتی بھی تھی۔ اس تابوت میں تبارکات تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کی قدرتی تصاویر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ اور نعلین شریف تھا۔ قرآن پاک میں اس کو بابرکت فرمایا۔ قلیل جماعت کثیر پر غالب، سورہ بقرہ میں یہ موضوع ملے گا۔ پھر تالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو آزمائش کے ساتھ گزارا گیا، کم لوگ اس آزمائش میں پورا اترے۔ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ گئی۔ جب جالوت سے مقابلہ ہوا تو تالوت اور اہل حق نے یہ دعا پڑھی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور کافروں کی قوم کے خلاف صبر عطا فرما۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، کفار کو شکست ہوئی، اور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت و سلطنت عطا فرمائی۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں کو معلوم تھا، باقی قوم اس سے بے خبر تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ الحمدللہ ہمارا دوسرے پارے کا خلاصہ جو تھا وہ بھی مکمل ہوا، تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم تیسرے پارے تلک الرسل کا انشاءاللہ جو ہے مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی تمام برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔